Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The fact that billions are daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. Mankind is kept alive by bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Herkese merhaba, Tezahür'e hoş geldiniz. Ben Gülin Dede Tekin. Bu hafta Mekan Artı'nın kurucularından Ufuk'tan Altunkaya yanımda. Hoş geldin Ufuk. Hoş bulduk. Seninle Mekan Artı'nın geçen bir sezonunu, Harbiye'den Çembertaş'a uzanan bir sezonunu ve işte yeni projelerinizi ve kombine diyeyim adam sezonluk biletlerinizi vesaire. Hani Mekan Artı'ya dair birçok şey konuşacağız bugün 20 dakika içerisinde. İstersen bu Çembertaş'tan Harbiye'den Çembertaş'a uzanan süreci bir hatırlatalım. Mekan Artı'nın kapanıp bir sene yaklaşık 8 ay sonra yeniden açılması üzerine. Sen anlat istersen, nasıl geçti bu patlamış mısır kokuları arasındaki bir seneniz? Şöyle bir ön bilgiyle aslında başlayayım. Artık patlamış mısır kokuları arasında değiliz. Çünkü Şafak Sineması kapandı. O detayı bilmiyorum. Kapanan bir sinema daha eklendi listeye. Biz Harbiye'deki yerimizi 2015'in Mart'ında kapatmak zorunda kaldık. Çeşitli nedenlerden, ev sahibinin binayı satmasından dolayı. Bir bekleme sürecinin ardından tamamen tesadüfler sonucu Çemberli Taş'taki yeri bulduk ve oradaki salonlardan birini Kasım ayında geçen sene dönüştürmeye başladık ve Aralık ayında da açılışı yaptık. Destek ayıyla başladık her yeni salonun açılması. Evet. Ve çok sayıda tiyatro bize destek oldu, gelip destek amacıyla oynadılar ve Şubat ayından itibaren de sadece kendi programımızla devam ettik. Sezonu da Mayıs ayında kapattık. Geçen sezon bir oyun yaptık. Yeni bir oyun. Burada Bugün. Bir Alman metniydi. Igor Baverziman'ın yazdığı. Oyunu da Mert Öner yönetti. Büşra Develi ile Sercan Badur da oynadılar. Geçen sezon onu oynadık. İlgiyle de karşılandı aslında oyun. Bizi mutlu etti. Çünkü kafamızda soru işaretleri vardı açıkçası. Yani tarihi yarımadaya taşınmak, orada tiyatro yapmak nasıl olur? Seyirciler gelir mi? Problem yaşar mıyız gibi soru işaretleri vardı kafamızda. Şey konuşmuştuk sizinle o zamanki bir röportajımızda. Hani tarihi yarımadayı da dönüştürebilmek adına böyle güzel ve umut vadeden cümlelerimiz vardı. Nasıl geçti o ilişki yarımadayla olan? Yani açıkçası özellikle ilk dönem tamamen bir soru işaretiydi. Acaba olacak mı diye. Ama sezon sonuna doğru yaklaşırken içimiz hala umut dolu. Çünkü tırnak içinde başarısız olmadık. Dolayısıyla sanırım dönüştürmeye hizmet ediyor gerçekten. Yani tümüyle değişti mi oralar, bir tiyatro salonu gelince neler oldu? Bu hani uzun vadeli bir şey, uzun vadede değerlendirilebilecek bir şey ama açıkçası şu an mutluyuz Çembertaş'ta olmaktan. Sinema ne zaman kapandı? Sinema Haziran ayının sonunda kapandı. Ve sezonda açıktı çünkü, yani hatırlıyorum. Tümüyle bildiğimiz nedenlerden, yani seyirci olmamasından dolayı maddi imkansızlıklar sonucu kapatmak zorunda kaldılar. Peki bu Mekan Artı'yı etkileyecek bir süreç mi? Bizi etkilemedi ama yani biz hala içerideyiz. Tümüyle bize kaldı sinema aslında. Her salonda at koşturabiliyoruz dedim. Ama bunun da dezavantajları oldu. Yani oradaki canlılık gitti. O çok heyecan verici bir aynen durumdu. Aynen öyle. Şu an bomboş içerisi. Sadece Mekan Artı var. Bu da üzüyor aslında. Çünkü hoş bir ikiliydik. Yani sinema, tiyatro iç içe. O etkiliyordu değil mi gerçekten o kalabalık? İster istemez yaşayan bir mekandı. Bir de tarihi bir sinema. Yani o da etkiliyordu. Herkes sinema emektarıydı. Tüm makinistler, çalışanlar. Şimdi hepsi gitmek zorunda kaldılar. Bu sezon biraz yalnız kalacaksınız. Bayağı yalnız kaldık içeride. Yani eskiden ister istemez filmlerin seslerini duyuyorduk. Şimdi tümüyle ölümcül bir sessizlik var. Ama iyi yanı tiyatro sen devam onu, ediyor. Sen onu biraz sonra konuşacağız ikinci yerde ama kalabalık bir ekiple o sesi yeniden üretmeye çalışıyorsun anladığımız kadarıyla. Belki de bilinçaltında o vardır. Belki evet. De. Her sezon dediğin gibi hani destek oyunlarıyla geçen sezon başlamıştınız. Bu sezonda kombine biletler vesaire biraz bunlardan sezonluk biletler bahsedebilir misin bize? Evet. Nasıl destek olabiliriz Mekan Artı'yı bu yalnız günlerinde? Biz aslında 3 sezondur yapıyoruz bu uygulamayı. Çoğu tiyatro da yapıyor. Kombine biletler ya da çeşitli daha avantajlı fiyatlarla izlemek üzere aboneliklerimiz var. Ama sizde çok keyifli de bir detay var. Koltuğa isim vermek evet, gibi. Evet. Onu bu sene ekledik. Tabii ki hem bir hoşluğu var, bir yandan da tabii ki maddi desteğe ihtiyacımız olduğundan geliştirdik bunu da. Koltuğa isim vererek aslında ömür boyu Mekan Art'taki tüm etkinlikleri ücretsiz izleyebiliyorsunuz. Koltukta da adınız yer alıyor. Bunu aslında yıllar önce Kenter Tiyatrosu yapmıştı ilk kuruldukları zaman. Salondaki tüm koltuklara isim verilerek salonun açılmasını sağlamışlardı. Sonrasında çeşitli tiyatrolar da yaptı birkaç sene önce. Biz de neden olmasın dedik. Hem bir tatlılığı var koltuğa isim vermenin, bir geleneği de var. Onu ekledik ama onun dışında zaten yine sezonluk aboneliğimiz var. Biraz detaylarından bahset istersen belki dinleyenlerden de tabii, dahil olmak isteyen vardır. Eğer koltuk satın alırsanız dediğim gibi ömür boyu Mekan Artı'ya gelebiliyorsunuz. Orası, o koltuk sizin oluyor. Hı hı. Sonsuza kadar yani. Daha Mekan Artı yaşadığı sürece. Umarım sonsuza kadar yaşar. ama yok, bu bana çok gelir, buna gücüm yetmez diyorsanız 500 liraya satıyoruz bu arada bir koltuğu. Sezonluk aboneliğimiz var 350 liraya. Bir sezon boyunca tüm etkinliklere ücretsiz girebilmek için. Ben o kadar oyun izlemiyorum. Sadece birkaç oyuna girebilsem yeter diyenler için arada bir aboneliğimiz var. 5 oyunu kapsayan 100 liraya. Yarı yarıya aboneliğimiz var yine 100 liraya. Biletleri yarı yarıya izlemek için. Cuma cumartesi aboneliğimiz var. Cuma ve cumartesi günleri izleyebilmek için. Yani çeşitli opsiyonlar yarattık. Herkese göre bir proje var galiba. Aynen öyle. Öğrenciler için de sezonluk aboneliğimiz var. O 250 lira mesela. Peki bu oyunlardan da bahsedeceğiz. İkinci yarıda özellikle yeni oyunlardan, yeni oyundan daha doğrusu bahsedeceğiz ama veda ettiklerinizden de biraz bahsetmek istiyorum ben. Sanırım 80'lerde Lubunya olmaya veda ettiniz. Benim seninle tanışmama vesile olan oyundu o da. Yani ilk orada röportajda tanışmıştık. Çok da sevdiğim bir oyundu. Nasıl oldu bu veda süreci? Bitirmeye nasıl karar verdiniz? Yani 3 sezon oynadık biz. 2013'te başladı 80'lerde Lubunya olmak. Geçen sezonda artık yeter dedik, yani bitsin. Aslında daha giderdi. Evet, o yüzden o açıdan sordum. Seyircisi de vardı evet. Hani tırnak içinde söylemek gerekirse ama ne derler, hani bizim için bitmişti artık, yetti. Yordu biraz bizi. Yeni bir şeyler yapmak arada gerekiyordu. Arada senin de oynadığın oyunlar oluyordu değil mi? Ben onlara denk gelemedim ama. Evet. Sanırım seni sahnede izleyemedim o oyunda ama. 2-3 kere çıkmak durumunda kaldım ben de. Oyuncuların set programı nedeniyle takvimde yer aldığı için. Ben de çok keyifle oynadım ama o hangi geçici bir durumdu. Hangi karakterde oynamıştın? Aslında iki karaktere de çıktım oyun içinde. Farklı tarihlerde farklı. Böyle onu. Hilelere başvurduk. Yapacak bir şey yok. Peki 90'larda Lubunya olmak... O da bitti. O da bitti. O zaten o da iki sezon oynadı. Evet, o daha az. Ama o da bitti. 80'lerin enerjisi çok daha yüksekti evet. Yani 90'lara göre. O üzücü oldu aslında. Hani normalde yeni gelen çıtayı yükseltmeli ama sanırım 80'lerin enerjisi daha 80'lerin iyiydi. 80'lerin sertliği de farklıydı. Yani evet. O hikayenin sertliği evet. De farklıydı. Onun da etkisi var tabii muhtemelen. İstersen bir ara verelim. Sonra yeni sezondan bahsedeceğiz. Mihkel Berden bir şarkı dinleyelim. Sonra tekrar buradayız. Thank you. Herkese tekrar merhaba. Tezahürde Ufuktan Altunkaya'yla mekan artı konuşmaya devam ediyoruz. Önce bir geçen sezonki yeni mekanlar üzerine konuştuk. Şimdi de o mekanda yapmaya başlamaya tam şey premierini bekledikleri dediğim cümleyi kuramadım. Yeni oyunları Jean Genet'den Balkon. Biraz ondan bahsedelim istiyorum. Arada şeyi de söyleyeyim, Jean Genet'in ve Balkon'un benim için önemi, demin seninle de konuşuyorduk. Tezimdeki o üç oyundan biridir. O yüzden heyecanla bekliyorum oyunun başlamasını. Benim aslında yıllardır yapmak istediğim bir oyundu Balkon. Yani ta eski mekan artıdan beri, ama oradaki fiziksel koşullarımız Balkon'a el vermiyordu. Yeni sahne büyük olunca hemen yeni sezona hadi dedim, yapalım. Jean Genet benim için de çok anlamlı, çünkü benim ilk izlediğim oyun, yani hayatımda ilk izlediğim oyun Jean Genet'ydi. Mahir Günşiraylar'dan Hizmetçileri 98 yılında hayatımda izlediğim ilk oyundu. O yüzden Jean Genet'e karşı bir sert ilgim bir var. Sert bir giriş olmuş tiyatroya. ve dolayısıyla hep hani ben de bir Jean Genet yapayım gibi bir fikrim vardı. Balkon'da 98'den beri Türkiye'de hiç oynanmamış. Yani tiyatro oynamış? Stüdyosu bir kere oynamış. Sadece Türkiye'de profesyonel anlamda bir kere sahnelenmiş. Bayağı da iyi bir ekip tarafından sahnelenmiş. Yani Derya Alabora, Zuhal Olcay, Haluk Bilginer, Güven Kıraç, Şebnem Sönmez. Kemal Aydoğan yönetiminde mi? Yok, değil. Başar Sabuncu yönetiminde. Çok ilginç ve büyük bir ekip. Yani hani belki de 98'den beri bir daha yapılmaması nedeni buydu. Bu. Yani kimse o çıtayı aşamaz diye herhalde düşündüler. Yani düşündü insanlar. Tabii şey, politik söylemlerinden dolayı da hani ülke gündeminde belki çekinilen bir metin de olabilir yani. Bayağı sert bir metin bu arada. Evet. Yani biz de çok çekindik. Yani şu dönemde yapmak doğru mudur diye. OHAL günlerinde çalışılmış bir oyun bir de. Aynen öyle. Bir de çok uyuşuyor. Yani günümüz gündemi. Gerçi 15 sene önce de uyuşuyordu. Yani bir şeylerin değiştiği yok aslında baktığımızda da. Özellikle bugünün gündemiyle çok uyuşuyor. Hı hı. Tüm metin, anlattığı her şey, o iktidar meselesi, gerçekliği, sahteliği, yaşadıklarımız, her şey yani gündemle çok uyuşuyor. Hatta arkadaşlarım gündemden dolayı mı Balkon'u seçtin dediler. Hayır dedim, yani geçen sene Şubat'tan beri belliydi aslında Balkon yapacağım. Ama denk geldi. Özellikle çalışmalar esnasında, yani oyuncular çalıştıkça bayağı ürktüler söyledikleri karşısında metnin. Ama dedim yani Jean Genet sonuçta, yani 1956'da yazılmış ben bir metin. Ben söylemiyordum ki, değil mi? 56'da yazmış, bugünü kastetmediği çok açık falan diye bir kaçışım var. Bir otosansür oldu mu? Kısmen oldu. Yani bazı şeyleri yapmadım, yapamadım. Korktum. Yani sadece içinde. Söylemlerinin dışında görsellik olarak da çok sert bir metin yani. Bu, sert de oldu kelimemi bilmiyorum ama hani. Bu kısılmış hali yani. Evet, cinselliği çok kullandık metin içinde, yani dramaturjisi bizi oraya götürdü. Ama onun dışında da koymak istediğim bazı rejiler, özellikle politik anlamda bazı rejileri kısmak zorunda kaldım. OHAL döneminde olduğumuz için biraz diyelim. Biraz istersen hikayesinden de bahsedelim. Çok ilginç bir hikayesi var aslında. Bir yanılsamalar evinde geçiyor oyun. Bir genel evde. Ama değişik bir genel ev bu. Ben araya böldüm, çok özür dilerim ama Jean Genet'in de bunu hangi koşullarda yazmış olduğundan da biraz bahsedelim istedim tabii, hani anlattıktan sonra. Bir yanılsamalar evinde geçiyor, bir genel evde, ama bu genel eve müşteriler gelip hayallerindeki ya da olmak istedikleri karakterleri canlandırıyorlar. Yani bir vergi memuru gelip bir baş psikoposu canlandırıyor ve kendini baş psikopos olarak görüyor. Birisi kendini yargıç olarak görüyor. Biri general olarak görüyor. Ve aslında hukukun, din kurumlarının ve ordunun bir yansımasını görüyoruz bu yanılsamalar evinde. Ama bir yandan da o koşullar içinde dışarıda bir isyan var. Bir ayaklanma var ülke yönetimine karşı. Ve bu isyan bastırılmaya çalışılırken yönetim alaşağı ediliyor. Kraliçe öldürülüyor. Ve bunun üzerine genel evdeki bu oyuncular ya da bu müşteriler gerçeğe dönüştürülüyor. Ve balkon selamlamasına çıkıyorlar aslında. Bu yüzden aslında çok ironik. Bu yüzden de bugünkü gündeme de çok... Şu anda konuşurken bir otosansür görüyorum gözlerinde. Ya yani özellikle balkon hepimizde son 5-10 yıldır neyi simgelediği çok açık. Yani bu kadar denk düşebilir. Otomatikmen bizim bilinçaltımızda balkon denilince neyi çağrıştırdığı çok açık. Ve oyunun adı balkon. Ve Jean Genet'in de kimliği gereği, yani isyancı, marjinal bir insan Jean Genet. Hapishanelerde geçirmiş, yetimhanede büyümüş, hırsızlıktan yıllarca yatmış, tüm Avrupa'yı serseri gibi gezmiş, asi bir çocuk diyelim yani Jean Genet ve ömür boyu hapise almışken, aynen öyle ve yaşadığı bildiği hikayeleri yazıyor. Yani bildiği o yeraltı dünyasını yazıyor. Dolayısıyla da çok samimi ve gerçek bir yerden yazabiliyor bunları. Bu yüzden de belki sahici metinde o kadar. Dolayısıyla ve afla çıkıyor. Yani ömür boyu hapise almışken Cumhurbaşkanlığı affıyla çıkıyor. Sartre'ların Cumhurbaşkanı'na yazmasıyla hani affedin diye ve o şekilde çıkıyor. Dolayısıyla gerçekten hani nasıl olacak merak, 20 kişilik bir kadroyla sahneliyoruz bu arada. Ben de bence en büyük cesaret durumu şu anda o galiba, 20 kişilik bir ekip. Çünkü daha küçük gruplar halinde çalışmaya alışmış bir ekipsiniz. Yani evet, benim izlediğim kadarıyla ve bildiğim kadarıyla. Bugüne kadar benim de yaptığım 5-6 kişilik ekipler halinde aynen oyunlar öyle. Hatta tek kişilik oyunlar çoğu oyun. Daha böyle... benim tanıdığım Mekan Artı farklı işlere, farklı sahneleme biçimlerine imza atan bir ekip. Ama şimdi bir daha klasik demeyeyim ama klasik anlamda bir tiyatro oyununu o şartlarda izleyeceğiz sizden. Evet. Yanılmıyorum değil mi? O doğrudur. Anlamda da benim beklediğim bir... Aslında... Seni o yönetmenlik yönünde görmeyi heyecanla bekliyorum açıkçası. Ben de kendimi merakla bekliyorum ne çıkacak diye ama şöyle sürekli yeni bir şey denemeyi seviyorum sahnede ya da seviyoruz Mekan Artı olarak da. Dolayısıyla bu da yeni bir sınavdı bizim için. Yani 20 kişilik bir oyun yapmak hele ki bu dönemde. Neyse ki ekibin tümü bize inandı. Yani 20 kişisi de bize inandı ve gerçekten çabayla geliyorlar. Büyük fedakarlıklarla geliyorlar. Bu bizim için yeni bir sınav oldu. 20 kişiyle sahnede var olmak ve sürekli sahnede tutuyorum 20 kişiyi. Bu da benim yeni denemem oldu açıkçası. Ama oyunun ruhu böyle bir şey istiyordu ve ben ilk tasarladığımda... söylediğimde 20 kişi olacak diye bizimkiler itiraz ettiler tabii ki. Hani bunun altından kalkamayız, evet, nasıl yapacağız? Evet, bir işin o boyutu var. Yani. Ama yani böyle istiyordum ya açıkçası. Altından kalkmaktan kastım benim şeydi biraz, hani bu kadar destek de yani işte birlikte maddi olarak ayakta durabilmeye çalışırken 20 kişilik bir ekibe de sırtlamak biraz zor olmuştur diye de düşünüyordum. Oldu, oluyor. umarım... devam edebilir tabii, bu da işin acı yanı, yani finanse edemezsek durmak durumunda biraz kalabiliriz. Salonu doldurmalıyız diye, evet. Öyle lütfen dinleyicilere salon boş kalmamalı. Dolayısıyla 20 kişiyle 1 Ekim'de premier yapacağız. heyecanlıyız, bayağı heyecanlıyız. Dün ilk kez, cumartesi günü ilk kez duyurduk ve... evet, gerçekten çok yani saklı. Ben çünkü Time Out İstanbul'da yeni sezondaki küçük ekiplerin oyunlarını yazmaya çalışırken hiçbir yerde sizinle ilgili yani ilk hiç bilgi alamadım. Evet, bayağı gizli saklı. Provaları bile duyurmadık, evet. Hiçbir yerde. İlk kez işte 10 Eylül günü duyurmuş olduk ve ilan ettik programı da. 1 Ekim'de başlayacak. 1 Ekim, 3 Ekim ve 4 Ekim'de oynayacak arka arkaya. Sonra da her hafta devam edecek balkon oynamaya. Bakalım. Peki son olarak şeyi sorayım. Bula da bugün devam edecek mi? Edecek. Zaten ona geçen sene Mart'ta premier, evet, yaptı ve daha 2 ay oynadı. Çok az gösterim yaptı. Tam da... Ben de hala izleyemedim hatta. En hani doruk noktasında bıraktık. Daha devam ediyordu. Sezon bitti. Genç ve güzel bir ekip. Aynen ekip öyle. O da. O da devam edecek. Şu an 2 oyunla başlıyoruz ama 4 projemiz daha var. Sezon içinde çıkacak olan. Bunlar da gene tiyatral oyun olarak mı, yoksa hani başka gösteriler, sahneleme biçimleri ne? Bir tane deneysel işimiz var. Hı-hı. Aslında yine tüm sinemayı kullanacağımız bir işimiz var. Bizim kendi eski tarzımıza göz kırpan işlerden. Bir de yine kendi metinlerimiz var aslında. Daha alışkın olduğumuz şey, kendi metinlerimizi yaratmak üzerinden bir şeyler yapacağız. Didem'in yazdığı bir oyun gelecek. Bir tane yine Murat var bizim ekipten, Murat Baykan. Onun yazdığı bir oyun gelecek. Yani kendi oyunlarımızla programa devam edeceğiz. Son saniyelerde şeyi soracağım. Didem geçen sene açıklamak istemiyorum ama hani kayıt dışı demişti. Bir sene geçtiği için artık sormak istiyorum. Bir çocuk oyunu gelecekti. O ne oldu? Çalışıyoruz ona da hala. Tamam. Hala çalışıyoruz. Çocuğu olan biri olarak heyecanla o kısmı bekliyorum bir de. Çünkü çocuk oyununu da bekliyorum. Çok. Serpil Bilgil hazırlıyor onu da. Harika. O zaman süremiz doldu. Geldiğin için çok teşekkür ediyorum. Güzel sohbetin içinde. Bir de kimi bekliyoruz o zaman mekan artı için? Bu kendine koltuk sahiplenmek isteyenleri ve sezonluk kart almak isteyenleri de tekrar mekan artının Facebook sayfasına, Twitter aynen sayfasına, web sitesine bekliyoruz. Volkan'a da çok teşekkür ederim, kayıttaki arkadaşıma. Herkese iyi akşamlar. Tezahür. İstanbul tiyatro hayatı üzerine gündelik konuşmalar. What keeps mankind alive? What keeps mankind alive? The millions, a daily tortured, stifled, punished, silenced and oppressed. By bestial acts. Hazırlayan ve sunan Gülin Dede Tekin. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41.